bimbi bandeko mosala ya bunda obokoli moto ebongi andima yonso kite okoti dute obeli bilobela ndeko ya liboma ai na baye o bilandalanda bitondi mokili bimekola mekola batondi mboka eloko babengi nyama liaka eloko ekoka ye na mongongo na kamu mingi bato tolangwe mokili boye balamusi ngai eima e natiki ye mosala ya mpunda nasalisa bato lelo nabimi nde yuma rekonaissance na mokili ekomi ya koteka nasukisi awa boyaka e mbongwe epanzimakita engoya bapanolinga lomposo e nangendimelanga baoyo nakabelaka batandinga na zando bambangu baleka ngai se malembe tozali baleki nzela tokosilisa mokili teo nakoti ndako engoya e makasi bimisa ngai bamona nazali wa yo na ndambulata balambeli ngai moteke nalali pongi ya soso balimwa na bankwa mambu nabimi papa bonbon bagibongisa ngai nde suki nasepelisa nzoto nalula kaka la mode ya bebel juzi Kinshasa Pointe Noire Libreville onumbakele mosakati na bangi bayebi yo walitimbie nzube na nyati na lokolo ezotisi motema pasi ya mokili na ndambulata lusaku enobelela na radio soki akoyoka ngai yawa nakoma panike odinde ikalago wasa naposa masasamba ngai bamona nazali wa yo na ndambulata balambeli ngai moteke nalali mpongi ya midi balimwe na bankwa mambu nabimi papa bonbon bakibongisa ngai suki nasepelisa nzoto nalula kaka la mode ya bebel njuzi Kinshasa Pointe Noire Libreville onumbakele mosakati na bangi bayebi yo walitimbie nzube na nyeti na Bruxelles yo ezokisi motema pasi ya mokili nanda na weyo odinde ikalago